życzyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Szukasz części do auta, ale nie chcesz przepłacać? Jak tak, to Allegro. Przebieraj w milionach ofert. Części, filtry, oleje, akcesoria i profesjonalne narzędzia. A przy wyborze kieruj się najlepszą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 listopada, minęła 20. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Znicze i kwiaty, ale najważniejsza jest pamięć na cmentarzach tłumy. Zatrzymany w Polsce Kiryło M. odpowie przed ukraińskim sądem, działał w Europie na rzecz Rosji. Budowa trwała 20 lat, kosztowała $1 miliard. W Gizie otwarto Wielkie Muzeum Egiptu. Polacy od rana tłumnie odwiedzają groby najbliższych. Na znak pamięci o zmarłych palone są znicze i składane kwiaty. W Krakowie Tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Pamiętamy, bo to są nasi przodkowie, którym zawdzięczamy historię, korzenie i to, co mamy właściwie. Pamięć o tych, co byli, a już ich nie ma. Utrzymujemy tą pamięć od lat i jest to kontynuowane z pokolenia na pokolenie. Bardzo wielu moich przyjaciół, koleżanek i kolegów ze studiów już tutaj niestety odwiedzam. Na gdańskich cmentarzach kwestowało dziś 900 wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej. Wśród nich była prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz. To już chyba taka tradycja, że wokół święta wszystkich świętych festujemy na gdańskim hospicjum. Tym razem bardzo konkretny cel, bo potrzeba remontu. Ta instytucja w tym miejscu działa już 30 lat. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. A przy okazji wszystkich świętych i odwiedzin grobów, Caritas zachęca do przyłączenia się do akcji Mniej śmieci, więcej pamięci. Ja myślę, że te plastiki to w ogóle przejęły nasz świat. Ja uważam, że kwiatki żywe, żeby pamiętać o bliskich. Modlitwa jest ważna, a nie nastawiać cały grób. Co się pokazuje innym ludziom, że my tak dbamy, że nas stać, nie o to wszystko chodzi. Stowarzyszenie Polski Recykling oszacowało, że po 1 listopada na wysypiska trafia około 120 tysięcy ton odpadów cmentarnych. Średnio z każdego grobu pochodzi od 3 do 9 kg odpadów. Zatrzymany w Polsce Kiryło M. odpowie przed ukraińskim sądem. To pierwszy przypadek, gdy polskie władze przekazały Ukrainie rosyjskiego agenta. Jest oskarżony o zdradę stanu oraz usprawiedliwianie zbrodni i agresji Rosji na Ukrainę. Tuż przed pełnoskalową inwazją Kremla wyjechał do Moskwy, gdzie współpracował przy kremlowskich projektach medialnych, popierał agresję Rosji i rozpowszechniał fałszywe informacje o sytuacji w Ukrainie. Następnie przebywał w krajach Unii Europejskiej i organizował protesty wzywające do ograniczenia międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. Mieszkańcy Nowego Sadu i wielu innych miast Serbii oddają dziś hołd 16 ofiarom katastrofy budowlanej na tamtejszym dworcu kolejowym. Do wypadku doszło rok temu. Od tego czasu w Serbii trwają protesty. Dokładnie o 11.52 w centrum Nowego Sadu i w 15 innych miejscach zapadła 16-minutowa cisza. W ten sposób uczczono pamięć ofiar katastrofy budowlanej. Na tutejszym dworcu zerwał się daszek, grzebiąc właśnie 16 osób. Demonstracje, protesty i upamiętnianie ofiar zaplanowano do późnej nocy. Nie tylko w Nowym Sadzie, ale także w wielu innych miastach. W całym kraju ogłoszono narodową żałobę, ale to właśnie w drugim co do wielkości mieście Serbii protesty są największe. Od roku studenci i wspierający ich obywatele domagają się nie tylko ukarania winnych, ale ustąpienia władzy, której liderem jest prezydent Aleksandar Vučić. Organizatorzy demonstracji szacują, że wzięło w niej udział od 140 do nawet 160 tysięcy osób. Serbskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że w kulminacyjnym momencie w centrum Nowego Sadu przebywało niespełna 40 tysięcy osób. Piotr Piętka, Polskie Radio.

bo człowiek, tak samo jak do dawania życia, został stworzony do śmierci. Noszę w sobie zadanie domowe. Oto mój posag. Nóż i gaz pieprzowy. Miotam się. Jestem miotaczem ognia, ziemią spaloną, jałową, groźbą zemsty wypowiedzianą pod wiatr, kukłą, co nie może do końca zatonąć. To sam początek powieści pod tytułem Koniec, której autorka Marta Hermanowicz jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Książka Koniec, otrzymałaś właśnie za nią nagrodę na festiwalu Konrada, nagrodę za debiut. Gratuluję bardzo. Dziękuję. Chociaż ten Konrad to był finisz w pewnym sensie, bo była też nominacja do Paszportu Polityki, była nominacja do Warszawskiej Nagrody Literackiej i też do Nagrody Gombrowicza za debiut. Więc jak się czujesz po tym wszystkim? Tak, czuję się właśnie tak, jak po przebiegnięciu bardzo długiego maratonu. I oczywiście było to bardzo miłe i ten finał był super, super miły i nie ukrywam, że oczekiwany i chciany. Natomiast no jak to po maratonie jednak trzeba złapać ten oddech i cieszę się, że już ten cały bieg roczny właściwie mam za sobą i mogę wrócić do tego życia, które jednak sobie wybrałam, czyli takiego siedzenia w kąciku i stukania w klawiaturę, bo to jednak jest bardziej mój żywioł niż bieganie po galach. Ale jak rozumiem, ten maraton był tak naprawdę dużo dłuższy, to jeszcze też opowiemy. Maraton do momentu, kiedy wydawnictwo ArtRage wydało twój koniec, który jest też początkiem. Powiedzmy na razie dla tych, którzy w ogóle nic nie wiedzą, którzy mówią, jaka Marta Hermanowicz, jaki koniec, gdybyś miała w paru słowach powiedzieć w zasadzie, o czym jest ta historia, czy wystarczyłoby powiedzieć, że jest o dziewczynie, która śni sny swojej babci na początek? Na początek? Myślę, że poniekąd tak. Jest to o dziewczynce urodzonej w latach 80., która jest swego rodzaju łapaczką snów. Wyłapuje sny swojej babci, która cierpi na bezsenność, więc śni sny, które należą do jej babki, śni je zamiast swojej babki i są to sny wspomnienia. Są to wspomnienia sprzed II wojny światowej, ale też głównie z czasu właśnie II wojny światowej oraz tego, co działo się później. Jest to powieść, w której rzeczywistość i sny przenikają się i przeszłość i teraźniejszość zazębiają się. Często ciężko zdecydować, czy jesteśmy w teraźniejszości i przeszłości, ale to też autor miał na myśli, żeby właśnie tak się odbiorca czuł. Ale powiedzieć, że Malwina łapie sny swojej babci, która ma na imię Lotka, tak, to byłoby za mało powiedzieć, no bo ona się w zasadzie trochę staje tą babcią. Jest trochę opętana duchem w zasadzie babci, chociaż babcia żyje. Tak, to też myślę, że tutaj możemy sobie postawić śmiało hashtag postpamięć, bo to też czerpie bardzo z tego pojęcia, które jest stosunkowo młode, bo zostało wprowadzone przez Marianne Hirsch w 1996 roku. I mówi właśnie o tym, że często potomkowie osób, które doświadczyły traumy, tragedii wojny, pamiętają te wydarzenia, ale nie pamiętają ich poprzez obecność, tak, w wydarzeniach, które jednak działy się wcześniej, długo przed ich narodzinami, ale pamiętają je poprzez właśnie obrazy, pamiętają je poprzez wspomnienia, poprzez historie rodzinne, poprzez przedmioty i ta pamięć też staje się ich własną pamięcią. I tak właśnie dzieje się z bohaterką mojej książki Malwiną, która na tyle zostaje zainfekowana, zarażona tym, co właśnie działo się z jej babcią, która wtedy była dokładnie w tym samym wieku co ona, że przenosi te odczucia, całe sytuacje wojenne i jej ta rzeczywistość dziecięco-szkolna staje się dla niej właśnie taką rzeczywistością wojenną. Są takie odbicia lustrzane. Nie identyczne, ale jest w nich bardzo dużo podobieństw. To zaraz wyjaśnimy dokładnie, jakie wydarzenia chodzi, ale żeby, bo rzeczywiście absolutnie fascynujący jest ten wątek postpamięci, czy można by też powiedzieć po prostu traumy transgeneracyjnej, tak. To też byłoby odpowiednie sformułowanie, tak. Prawda? No bo chodzi, w tym chodzi o to, że pomiędzy babcią Lotką a Malwiną jest jeszcze jedna postać z pokolenia pomiędzy, matka, i czy to jest tak, że u ciebie, że matce, która jest bibliotekarką, więc jakby ucieka od tej traumy w książki, jej się udaje jakby właśnie nie śnić tych snów, więc to spada na następne pokolenie? To też podobnie jest, myślę, nie tylko w książkach, ale i w rzeczywistości, bo też to pokolenie, które przetrwało wojnę i można powiedzieć bardzo dużo, ale nie to, że wyszli z tej wojny suchą stopą. To pokolenie było bardziej przeżywcami niż osobami, które właśnie przetrwały. To pokolenie, kiedy często tuż po wojnie miało własne dzieci, potem te dzieci dorastały, to był taki moment, kiedy zarówno ze względów politycznych często nie można było mówić również w domu o tym, co się działo, a druga rzecz, że wtedy większość tych osób nie była w żaden sposób zaopiekowana, jeżeli właśnie chodzi o opiekę psychoterapeutyczną, to jednak były inne czasy, więc te osoby nie były gotowe i wiele rzeczy było przemilczanych. Natomiast to drugie pokolenie, myślę, bardzo dużo odziedziczyło, ale nie poprzez historię, tylko poprzez pewne wzorce zachowania, poprzez podejście do życia ich rodziców. Natomiast to pokolenie wnuków już właśnie słyszało więcej. Te historie już często nie były przemilczane, gdyż te osoby już wtedy starsze, które z tego pierwszego pokolenia, które przeżyły wojnę, czując, że już zbliżają się do swojego kresu, decydowały się na to, aby jednak opowiedzieć te historie, aby one nie zginęły wraz z nimi. Mm-hmm. Taki krótki cytat, żeby też było jasne, że to łapanie snów, to ono nie jest dobrowolne w pewnym sensie. Absolutnie nie. No właśnie. Wiedziałam, że babcia zaraz napadnie mnie śnieniem, zrzuci skrzynię na barki. Ponieś za mnie, odbiorę rano, wcale nie są ciężkie. Pluła na mnie snami, tak jak pluła wariatka. Nie miałam jak się uchylić. Tyle wystarczy, ale czy to właśnie, czy chodzi o to, że twoja bohaterka, ale też ty jako autorka, ja też jako osoba rozmawiająca z tobą, jesteśmy właśnie z pokolenia, które chodzi na terapię. Albo nie chodzi, ale wiemy, że taka opcja istnieje, więc właśnie jesteśmy tym pokoleniem, które jakby opowiada tą historię, ponieważ one zostały wyzwolone przez terapię i też jakby trochę też chodzi mi o tytuł książki, bo o tym zaraz opowiemy, jak bardzo twoja książka powtarza. A czy ty ją optymistycznie nazywasz końcem, że ty jesteś tym pokoleniem, które jakby w terapii i w literaturze może tę sprawę jednak zakończyć? Czy może zakończyć? Mówi się, że trauma transgeneracyjna trwa do trzeciego, do czwartego pokolenia. Natomiast wydaje mi się, że pewne rzeczy i tak mogą dłużej, prawda, pozostawać poprzez jakieś nawyki, które w tym drugim, trzecim pokoleniu już zostają przenoszone do kolejnych. Ale myślę, że to trzecie, czwarte pokolenie ma trochę więcej jednak tego tlenu, tej przestrzeni, gdzie właśnie może spojrzeć na to, co wiedzą i na historie, w których żyli, aby właśnie zyskać tę przestrzeń, ten tlen potrzebny do przepracowania pewnych rzeczy. Czy to ty, Marta, cały czas mówisz, ponieważ odniosłaś się do konkretnych badań naukowych, ale mam wrażenie, że ty piszesz jakoś jednak ze swoich trzewi, że tak powiem. Znaczy to nie jest tylko to, że przeczytałaś o takiej teorii, tylko jakoś to wszystko odczuwasz też. Tak, znaczy to jest tak, że wiele, wiele lat temu, myślę, że z jakieś 15 lat temu, trafiłam na badania profesor Maji Listurlejskiej. No wiesz, po prostu była o nich informacja, myślę, w jakimś magazynie. Wtedy to była nowość. Ona przebadała swoich studentów SWPS. I okazało się, że około 20% z nich ma PTSD. I ona znalazła właśnie takie uzasadnienie, że jest ona związane wciąż z niezaleczonymi traumami wojennymi. I co ciekawe, dokładnie te same dane pojawiły się w badaniu Scientific Reports sprzed 2 lat, gdzie, co dla mnie też było szokujące, okazało się, że Polacy są najbardziej straumatyzowanym narodem na świecie i też autorzy tego raportu i osoby, które analizują, upatrują to w trudnym dziedzictwie II wojny światowej i tym, co działo się później. Jeszcze odpowiem na twoje pytanie, natomiast coś, o czym się współcześnie nie mówi, ale to wszystko też dla mnie bardzo fajnie potwierdzają badania krakowskich profesorów psychiatrii przeprowadzonych tuż po wojnie. To był profesor Brzezicki i Kępiński i oni też właśnie widzieli straumatyzowanie polskiego narodu, ale upatrywali jakby to, że polski naród jest bardziej podatny na to w nie do końca rozwiniętym i odpornym układzie psychicznym Polaków. Podzielili ich nawet na 2 grupy, które wydaje mi się to też bardzo fajnie rezonują też z naszą historią, bo podzielili Polaków na oba typy. Tutaj zaznaczę oba tak samo tragiczne. Typ szlachecki i typ chłopski, gdzie typ szlachecki był bardzo gwałtowny, bardzo brawurowy, w trudnych sytuacjach heroiczny, ale też nie do końca zdawał sobie sprawę ze swojego trudnego położenia i często bardziej fantazjował niż żył w rzeczywistości. Natomiast typ chłopski to też był bardzo taki skromny, pracowity, ale też skłonny do psychopatycznych dekompensacji. Więc po prostu te typy osobowości nie do końca, prawda, ukształtowane i odporne i rozwinięte, bo właśnie te polskie typy stały się bardzo dodatkowo podatne na to, że ta trauma w nas się zagnieździła. Natomiast, tak. No właśnie, no, ale co z tobą? Wiesz co, bo pytam też w tym sensie, że twój debiut jest też późny, to znaczy powiedzmy tak ogólnie, że masz skończone 40 lat. Ja pamiętam z dzieciństwa jeszcze mojego dziadka, który mi swoje partyzanckie historie czasami coś tam opowiadał, chociaż bardzo czułem, że on bardzo nie chce tych historii opowiadać, bo one są właśnie traumatyczne. A prosiłeś? No właśnie, teraz oczywiście żałuję, że za mało go prosiłem. Natomiast chodzi mi o to, że wiesz, że też pomyślałem, no, że ty jesteś już z pokolenia, które wiesz, no nie, końcówka PRL-u, wiesz, tak, w PRL-u było dużo tych partyzanckich, wszystkich kombatanckich rzeczy, więc no, że jakoś jednak poczułaś ten ciężar tych wydarzeń historycznych z II wojny światowej. Tak, inaczej nie poświęciłabym tyle czasu, żeby napisać tę powieść. To było tak, że bo ta książka też bazuje na wspomnieniach wojennych mojej babci, na tym, co mi opowiadała. I też było tak, że te historie, które mi opowiadała, no opowiadała mi, odkąd pamiętam, to jej wspomnienia, to są również moje bardzo wczesne wspomnienia. I to były historie niechciane przeze mnie, które się pojawiały w momentach, kiedy się tego nie spodziewałam. I to był faktycznie taki ciężar tych historii, że szczególnie kiedy jest się młodą bądź małą osobą, nie jest się gotowym na tego typu historie. Myślę, że tak naprawdę nigdy się nie jest do końca gotowym i to były takie rzeczy, które bardzo szybko chciałam się bardziej pozbyć. One były niechciane, były właśnie takim ciężarem. Natomiast w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy komuś w jakiejś rozmowie opowiadam po prostu o tym, że moi przodkowie zostali wywiezieni z Wołynia na Syberię. Tam część rodziny zginęła, część przedostała się do Afryki wraz z armią Andersa. To w tym momencie bardzo oczy mi się szkliły, że wpadałam w taki nastrój, którego jakby nie do końca chciałam przywołać. I to jakby coraz bardziej we mnie siedziało i aż do momentu, kiedy faktycznie zdałam sobie sprawę, że, bo też w międzyczasie zaczęłam pracować literacko, to mimo, że nie chciałam o tym pisać, to stawało się jakby na tyle istotne, że w końcu musiałam pójść za tym głosem. I może to jest tak, że w pewien sposób zostałam jakoś przez babcię naznaczona, przygotowana. To jest tak, że dopiero po śmierci mojej babci znalazłam język, którym byłam w stanie opowiedzieć, ten język literacki, ten idiom. Natomiast moja babcia często mówiła mi o tym, szczególnie już kiedy była starszą osobą, że czuje, że historia Sybiraków, osób no, zabranych ze swoich domów, do których już nigdy więcej nie wrócili, bo też granice się zmieniły. Czyli osób, które straciły swój dom, straciły swoich bliskich, trafili do łagru. Ona została absolutnie, czy jakby w jej mniemaniu została prawie że zapomniana przez historię. Ze względu na to oczywiście, co się działo w Polsce po II wojnie światowej. I też powiedziałam babci już właściwie parę lat przed jej śmiercią, że zamierzam napisać tę książkę, bo oczywiście bardzo długo się do tego przygotowałam, długo o tym myślałam i babcia wtedy więcej historii mi opowiadała. Tak jak wcześniej to były takie historie, kilkanaście historii w tym repertuarze, tak? Na tej składance leciały te same piosenki. Tak wtedy dostałam jeszcze drugą płytę, która wcześniej nie była ujawniana, co oczywiście potem, kiedy już to spisałam, okazało się, że było bardzo dużo białych plam i musiałam je uzupełniać publikacjami Karty i Muzeum Pamięci Sybiru. Natomiast to też moja babcia była świadoma, że napisze tę książkę. To też miło z jej strony, że w to uwierzyła, że mi się uda. Wiesz co, bo też się zastanawiam nad taką rzeczą, bo pomyślałem o tym, że te historie i wołyńskie, i zesłanie na Sybir były do tej pory w Polsce głównie opowiadane właśnie językiem jednak mało literackim wcześniej przez prawicę w zasadzie. Tak było. One były wykorzystywane do różnego typu walk też politycznych, więc mam wrażenie, że ty też swoją książką jakby odebrałaś to, jakby przywróciłaś możliwość opowiadania o tym językiem bardzo artystycznym, bardzo odważnym. To nie jest książka patriotyczna. To jest książka... Jest na drugim krańcu. No właśnie, dokładnie. Ale czy czułaś też coś takiego, że wcześniej jakby to samo było opowiadane, tylko z zupełnie innej perspektywy. Czy nie przejmowałaś się tym w ogóle? Nie myślałam w ogóle o tym. To było tak, że tak jak moja bohaterka ma zadanie domowe, nóż i gaz pieprzowy, tak jak też w pewien sposób miałam to zadanie. Oczywiście sama je sobie zadałam. Być może częściowo zadała mi je nieświadomie moja babcia. Ale zupełnie nie myślałam o tym, co zostało wcześniej napisane, przez kogo. Znałam oczywiście część tej literatury, natomiast to w ogóle nie było w żaden sposób obliczone, wyrachowane czy włożone w półeczkę, tak, na tabeli, że to teraz ja będę tak pozycjonowała się tutaj. To był faktycznie taki silny głos, który mi po prostu mówił, że mam to zrobić. I no i poświęciłam całkiem sporo, bo to były 2 lata nocnej pracy. Nie miałam wtedy możliwości pracowania nad tym w dzień, aczkolwiek nie pracowałam zawodowo, więc to były no, takie wykańczające 2 lata. Mm-hmm. Też tak się składa, że tego roku, kiedy ty opublikowałaś Koniec, mniej więcej wtedy się też ukazała książka Traumaland Bilewicza, ale ty nie mogłaś z niej korzystać, bo ona się dopiero wtedy ukazywała. Tak. Ona jest też o tym wszystkim, tylko że też od strony naukowej, więc też jakby ze swoją propozycją weszłaś w momencie, w którym o tej traumie transgeneracyjnej i postpamięci coraz więcej się mówi w bardzo różnych dyskursach, prawda? I to jest świetne. Natomiast pomówmy o tym powtarzaniu, bo chodzi też o to, że Malwina jakby powtarza w pewnym sensie te wydarzenia z przeszłości i cała twoja książka jest zbudowana na rytmie powtarzania pewnych sekwencji. Ich jest bardzo dużo, ale ciągle wraca ta wyliczanka związana z ptaszkami, ale to może zacytuję takie. Podchodzę, kotku, kochanie, dziecinko, skarbeńku, bój się Boga, nie krzycz, sroczka kaszkę ważyła, dzieci swoje karmiła, a kotki 2 na przykład. Ciągle wraca też marsz Dąbrowski. Jak ci się to pisało? To znaczy, w którym momencie właśnie te powtórzenia i te różne dziecięce bajki, przyśpiewki w to weszły? Pamiętasz, jak to było w ogóle? Nie do końca, bo myślę, okay, że to też był trochę, mimo że stworzyłam plan powieści, bo najpierw napisałam wstęp, zaczęłam pisać powieść, natomiast szybko zorientowałam się, że bez takiego konkretnego planu wydarzeń, to jednak za daleko nie zajdę, więc stworzyłam sobie taki plan ramowy. Natomiast to, że pojawiają się tam właśnie powtórzenia, że w tych, a nie określonych momentach, skojarzenia wszystkie, które tam są, to już jest taka magia, która się po prostu zadziała w trakcie pisania. To nie było tak, że siedziałam z planem powieści i powiedziałam, o, to użyję tych i tych powtórzeń, tak, będą właśnie te dziecięce wyliczanki, bo to będzie właśnie pokazywało rozdźwięk pomiędzy tym, co się dzieje, pomiędzy tym okrutnym światem, a takim bezpiecznym światem dziecka. Bezpiecznym, który powinien być właśnie taki bezpieczny, słodki, a nie jest, to ja mogę potem sobie, prawda, tutaj podczas rozmów właśnie mówić, że to o to chodziło, ale to po prostu działo się poza mną, to po prostu przychodziło. Teraz odnalazłem ten w całości, ten, który się najczęściej chyba powtarza. Mama wlewa zupę do talerzy. Sama zjada szybko, na stojąco, choć zupa parzy ją w podniebienie. Potem zajmuje się Zbyszkiem. Wciska łyżeczkę w usta. Jedz mięsko. Sroczka kaszkę ważyła, dzieci swoje karmiła. Temu dała na łyżeczce, temu dała na miseczce, temu dała na spodeczku, temu dała w garnuszeczku, a dlatego nic nie miała i frrr poleciała. Tatko pije zupę z talerza, nie potrzebuje łyżki. To jest taki motyw, który wraca i ciągle wraca to, że kobiety karmią. Chociaż są w zasadzie nieżywe. Jak to jest właśnie z tymi kobietami? Bo to jest też książka, która mi przypomniała moją babcię i jak bardzo ona mnie ciągle karmiła. Twoja bohaterka nie chce jeść. Jak to jest z tym jedzeniem? Z tym jedzeniem i myślę, że tutaj wszyscy to wiemy, że to takie karmienie właśnie, upewnianie się, czy na pewno się wszystko zjadło, to jest takie bardzo nasze i takie typowe dla naszych mam, dla naszych babć. No i ma to oczywiście związek z tym, że kiedyś tego jedzenia nie było, tak? I to jest w ogóle, myślę, nawet nie nasze, ale ogólnoludzkie, że patrzenie, jak ten potomek się najada, że to jednak sprawia przyjemność. Mm-hmm. Ale przyjemność, czy też jest... No, przyjemność, ale też w tym przypadku jest takim gwarantem przetrwania. Mm-hmm. To jedzenie zastępuje emocje? Oczywiście. W taki sposób właśnie często też się o tym mówi, tutaj nie odkryję żadnej Ameryki, że często właśnie w ten sposób osoby, które nie są w stanie w inny sposób przekazać swoich uczuć, swojej miłości, to często właśnie to przygotowanie posiłków, karmienie, pilnowanie, czy osoba na pewno się najadła, jest takim sposobem, oczywiście nieidealnym, kalekim, ale takim sposobem, jaki ta osoba potrafi przekazać swoje uczucia. No to dlaczego Malwina w zasadzie zaczyna swoją narrację od tego i ciągle to powtarza, wszystko przez babcię? Dlaczego? Dlatego, że kiedy człowiek jest młody, kiedy jest dzieckiem, to nie posiada narzędzi, które pozwolą mu to wszystko zrozumieć. Taki młody człowiek widzi babcię okaleczoną emocjonalnie, a właśnie widzi efekty tego. Widzi, że sytuacje, w jakich się znajduje, nie są do końca miłe, komfortowe, więc nie posiadając takiego aparatu i możliwości zrozumienia, że to z czegoś wynika i że ta miłość jest, tylko jest schowana bardzo głęboko i w inny sposób nie zostanie po prostu nigdy wyrażona, no to człowiek wtedy się młody buntuje, wtedy nie chce tych sytuacji, więc wtedy jest wszystko przez babcię. Szuka się po prostu ofiary winnego. Zresztą myślę, że to wszystko przewija się przez powieść i ma różne inne warstwy. Nie wiem, czy tutaj tak bardzo chcemy wszystko zdradzać, bo też przez tę powieść na jakimś tam poziomie przechodzi taki wywód, który zastanawia, tam taka myśl przechodzi, znak zapytania, kto jest temu winny? Czy jest winna babcia, czy jest winna prababka, która będąc właśnie w obozie dla uchodźców w Afryce zdecydowała, że jednak rodzina ta, która ocalała, wraca do Polski, a nie do Wielkiej Brytanii, która córką wydawała się o wiele bardziej atrakcyjna. A może ktoś zupełnie inny jest winny, a może winna jest właśnie wnuczka, która nie jest zadowolona, że żyje w takiej, a nie innej sytuacji. Więc trochę ta powieść jest takim znakiem zapytania, kto jest winny. Tak, dokładnie, ale wiesz, bo to w niej jest też fascynujące to, że w niej jest ta historia przez duże H, ale tam nie ma takiego obwiniania typu to wszystko przez Stalina, to wszystko przez Hitlera, że to jakby działa na takim poziomie właśnie bardziej emocjonalnym, jakimś osobistym i tego, co się dzieje w rodzinach, niż na takim poziomie po prostu faktów historycznych. I to jest wspaniałe. Ale co z mężczyznami? Pomówmy jeszcze o mężczyznach, bo właśnie, bo ja dlatego też o to zapytałem, ponieważ jakbyś mogła trochę powiedzieć parę słów o tym ojcu, który jest najpierw na Wołyniu z rodziną w 1939. On nie jest jeszcze tym traumatycznym, strasznym ojcem, który potem jest z kolei w latach 80. A ta Malwina nie oskarża tych mężczyzn właśnie, chociaż mogłaby. No to ciekawe. Na pewno ważne było dla mnie to, żeby pokazać, że jednak mężczyźni w inny sposób, poprzez to też sposób wychowania, poprzez nadane im role społeczne, jednak inaczej przeżywają traumy, sytuacje, tragedie. Mężczyzna często właśnie w tej przy okazji polskiej przemocy mitologicznej, jaka została im nadana, ma do wyboru albo walczyć, albo umrzeć. Więc ten dziadek Malwin, pradziadek Malwiny, czyli ten jeszcze bohater Bitwy Warszawskiej, który otrzymał ziemię na Wołyniu i stąd rodzina właśnie znalazła się na Wołyniu, to tam już jest jego tragedia, bo on nie ma broni. W momencie, kiedy właśnie już czerwonoarmiści przychodzą i są blisko i wie, że wkrótce będzie trzeba uciekać, tylko on nie ma dokąd uciekać, prawda? Bo wszędzie dookoła jest wojsko i gdzie on ma uciekać z czwórką dzieci, w tym z niemowlakiem, więc tu jest taka tragedia mężczyzny, który jest żołnierzem, ale jest żołnierzem bez broni i nie może się bronić i nie może umrzeć, bo musi zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny, ale też do końca nie może zadbać. A z drugiej strony, jeżeli chodzi już o tych ojców i o mężczyzn tych powojennych, to często oni mają problemy z alkoholem, co też wydaje mi się jest polskie i jest właśnie bardzo symptomatyczne właśnie, jeżeli chodzi o efekt II wojny światowej, bo to zagłuszanie problemów, zagłuszanie właśnie alkoholem stało się właśnie takim chlebem powszednim dla wielu mężczyzn i z kolei tutaj też pojawia się to albo walczyć, albo umrzeć. Ale ten wróg już nie jest taki oczywisty jak w momencie wojennym, więc ci mężczyźni już bardziej poszukują tego wroga w innych rejonach i często stają się nim osoby, które są w domu i z którymi nawet można wygrać, prawda? Tak, i oczywiście symptomatyczne jest to, że ten ojciec Malwiny, bardzo zły ojciec, mówiąc w skrócie, to nasze słuchaczki i słuchacze przeczytają w powieści Koniec Marty Hermanowicz, że on robi oczywiście interesy w Niemczech, co też jest tutaj specyficzne, ale znowu, wiesz, wydaje mi się, że nie poszłaś na łatwiznę, znaczy nie chcę powiedzieć, że książki typu Mireczek, Oli Zbroi, czy w ogóle taki nurt właśnie antyojcowski, czy po prostu krytycznej analizy ojców, alkoholików. Ja nie mówię, że on jest tutaj pójściem na łatwiznę, ale ty idziesz jakby zupełnie innym tropem, jak powiedziałem, nowym tropem i właśnie ci ojcowie, oni tutaj nie są u ciebie kluczowymi postaciami w gruncie rzeczy, mam wrażenie, że to, wiesz, że tego pokazujesz, że same te kobiety, one potrafią sobie urządzić tak, one już mają piekło, prawda? Tak. Prawda? Że nawet... Znaczy, ja mam takie poczucie, chyba, że ty to widzisz inaczej, że nawet gdyby tego ojca alkoholika w latach 80. nie było, to i tak, by tam było piekło tak, w tym tak, domu. Tak, tak, prawda? Tak, bo też tutaj myślę, że to też jest wiedza, myślę, w miarę powszechna, że też bardziej dziedziczymy te ramy po linii matki, więc tutaj to też właśnie w ten sposób było pokazane. No tak, ale to też jest, wiesz, bo to jest, cały czas jeszcze walczymy o feminizm, a ty tak naprawdę już dokonujesz jakiegoś skoku do przodu, gdzie właśnie pokazujesz kobiety kobietom, mogą stworzyć piekło też w pewnym sensie. No nie było to moim zamiarem, aby być aż tak progresywną feministką. Okej. Okay. Powiedzieliśmy trochę o tym języku, który powtarza, budujesz takie kolejne pętle. To nie jest tylko powtarzanie historii, ale właśnie powtarzanie słów, powtarzanie na przykład tej metafory jeziora, która się tam też pojawia regularnie i takiego zalewania. Ale czy pisząc to właśnie, jeżeli chodzi o stronę języka, czy czymkolwiek się inspirowałaś? Czy było tak, że coś myślałaś sobie, o, tam to był fajny rytm, czy coś? Nie, natomiast miałam parę takich świadomych inspiracji, bardziej jeżeli chodzi o konstrukcję, bo to była Boska Komedia Dantego. Moja powieść składa się z trzech płaszczyzn czasowych. Jest właśnie ta płaszczyzna snów Lotki, czyli przed II wojną światową, II wojna światowa i po wojnie. Jest płaszczyzna czasu lata 80-90, czyli wspomnienia z dzieciństwa Malwiny. I jest ta bardzo współczesna warstwa, gdzie jesteśmy współcześni, ale jeszcze tak, przed pandemią. Tak. Jesteśmy w tych bardzo współczesnych czasach, kiedy Malwina jedzie pożegnać umierającą babkę. Mhm. I każdy rozdział tej warstwy współczesnej jest zejściem właśnie w kolejny krąg piekła Dantego, czyli też osoby, które ona spotyka, są związane właśnie z kolejnym kręgiem piekła Dantego, właśnie, w którym są konkretne typy. Konkretne typy grzeszników, tak. Ale też są takie gry, mieszkanie to na osiedlu Przyszłość ma 52 metry, tak. Prawda? Tak. A 52, to wytłumaczmy tym, którzy nie czytali, to także? To także jest numer łagru, zakąt, ten łagier nazywał się zakątek 52, więc to też jest nawiązanie do tego, że teoretycznie uciekamy w przyszłość, ale to, co zostało za nami, jednak wraca w ten lub inny sposób. A rozdziałów książki jest? Jest 39, ale to jest akurat absolutny przypadek. I wiem, że jeden z recenzentów czy krytyków właśnie znalazł to, że 39 rozdziałów, aby właśnie symbolizować ten rok wybuchu II wojny światowej. Natomiast to nie było moim zamiarem. Być może to też jest działanie podświadome, że tak to się ułożyło. Bo Malwina chyba ma tam 36 lat. I bardziej celowałam, żeby tych rozdziałów było 36. No ale tutaj jednak było trochę zbyt dużo do powiedzenia, więc to 39 to właśnie to są te trzy nadmiarowe rozdziały ponad 36. Ale to też jakby świadczy o tym, że ta podświadomość pracowała. No właśnie, tak, znaczy, bo rozumiem, że oprócz tych konstrukcyjnych elementów absolutnie zamierzonych i świadomych się nagle też okazywały, tak. Z tym, co powiedziałaś, że nie wybierałaś sobie wyliczanek dziecięcych, tylko one przyszły. One przyszły i te różne elementy konstrukcyjne też. Przypominam, że cały czas naszą gościnią w trójkowym pliku tekstowym jest Marta Hermanowicz. Powieść wydana przez Art Rage, która otrzymała nagrodę na festiwalu Konrada. Natomiast pomówmy jeszcze chwilę o Malwinie, dlatego że taki fragment, czy staram się szukać tych, których nie ma brzydkich słów, bo my teoretycznie nie powinniśmy ich przed późną godziną cytować. Ręce szukały, zdzierały, pokaż, co tam masz, bździągwo. Byłam zdjęciem z wakacji, poszarpana na kawałki. Kawałkiem ręki, kawałkiem nogi, sutkiem wyciętym z klatki piersiowej, palcem i mewą, stopą na piasku, zupą z resztek, odbitką czegoś większego, wywołaną przez przypadek. Trzask rozrywanych spodni, trzask okiennicy. Mama patrzyła z czwartego piętra na drapieżców, drapieżnicy na mamę. Potężny głos wydobył się z czeluści Uralu, nic że ruski, nic że uderzający wysokie tony. Malwina, do domu, gdzie jesteś? I z jednej strony to jest oczywiście właśnie o tym, jak Ural się nagle objawia gdzieś na ziemiach tak zwanych odzyskanych, w tej współczesności Malwiny, ale opowiedzmy jeszcze trochę o niej, no bo ona przez to, że jest tym dzieckiem po niemieckim i po radzieckim zepsutym, jak ciągle wypomina babcia, no ona się też staje figurą odmieńca, odmieńczyni, prawda, którą spotyka wszystko to, co byłoby też w jakichś narracjach queerowych, o dojrzewaniu i tak dalej, prawda? Ja tutaj bardziej myślałam o takiej figurze bardziej ze świata romantyzmu, bo to jest osoba jedną nogą już w świecie umarłych, jedną nogą w świecie żywych. Jej ciało też jest bardzo słabe, często nawiedzane przez różne choroby i w ogóle to jest takie ciało właśnie, do którego garną się te wszystkie byty duchowe. Więc tutaj bardziej widziałabym w niej nie postać właśnie taką queerową, ale bardziej widziałabym postać ze świata romantyzmu, takiej kobiety, dziewczynki, bo też romantycy właśnie widzieli kobietę, dziecko jako te właśnie, które mogą się kontaktować ze światem umarłych. Bardziej taką właśnie szaloną postać z tamtych czasów, która właśnie ze względu na to, że jest ledwo żywa, częściowo żywa, właśnie staje się takim kontaktem swojego rodzaju medium między światem żywym a i umarłym. Jak najbardziej, że ona jest mediumiczna, tylko chodzi mi o to, że w związku z jej innością, która właśnie rzeczywiście nie wynika tutaj jakby z kwestii na przykład orientacji seksualnej, no ale jest poddawana, tak jak w tym fragmencie, który przeczytałem, no, ciągłym atakom, po prostu przemocy ze strony chłopaków, ze strony dziewczyn, więc ona jest też przez to, że jest tą łapaczką snów, kompletnym wyrzutkiem społecznym i nie potrafi tego udźwignąć jednak też zupełnie. Nie potrafi tego udźwignąć, ale zauważ, że to, że ona też staje się taką ofiarą, jest też związane z tym, że ten jej świat dzienny jest odbiciem świata nocnego. I tak jak w jej snach rodzina czy Lotka, w którą ona się wciela w tych snach, jest ofiarą różnych represji, różnych działań, tak ona w tym świecie dziennym również się staje taką ofiarą. Ale to jest też tak, że myślę, że rówieśnicy doskonale po prostu wyczuwają w niej tę inność kogoś innego, a też szczególnie osoby młode no, chcą wyrzucić tak, z gniazda to, co jest inne, co jest w jakiś sposób chore, nawiedzone przez kogoś, więc to też wydaje się być w miarę, no może niezrozumiałe, ale z punktu widzenia psychologii uzasadnione. Tak, natomiast cały czas jeszcze mnie zastanawia, no bo Malwina jest dla mnie postacią jednak tragiczną. Tak samo jak jej matka, tak samo jak jej babcia, tak samo jak ciotka. Pojawia się też w tle, na chwilę miga taka postać Edyta, która jako właśnie jedna z pierwszych chyba mówi Malwinie o tym, że żyjemy ze zmarłymi, czy że jesteśmy ze zmarłymi. Coś takiego w każdym razie, co jakby wskazuje Malwinie na to, że jej zabawy też w taki domek dla zmarłych, że to jest coś istotnego. I cały czas myślę o tym, że dajesz ten tytuł koniec i teraz jednak myślę, że to nie jest koniec terapii, tylko to jest koniec w sensie końca, bo nie znajduje, wiesz, żadnego happy endu. Nie znajduje. To jest też tak, że ta powieść na początku, plik tekstowy, który otworzyłam, aby zacząć tam właśnie pisać, zatytułowałam 52 zakątek. Właściwie to też taki był tytuł, zanim zaczęłam pisać tę powieść, kiedy wiedziałam, że powstanie, to właśnie myślałam, że to będzie 52 zakątek, ale kiedy zaczęłam pisać tę powieść, zaczęłam pisać ten właśnie początek, który na początku czytałeś, który nazywam inwokacją, więc kiedy pisałam tę inwokację, to właśnie zobaczyłam, że już tam się pojawia ten koniec i kiedy zaczęłam pisać pierwsze rozdziały, ten koniec co chwilę był koniec, tutaj koniec lata, tutaj koniec czasów pokoju, tutaj kończy się dzień, że ten koniec cały czas mi gdzieś wychodził. I po kilku dniach to stało się dla mnie oczywiste, że to nie jest 52 zakątek, tylko to jest właśnie koniec. Koniec, a nie przyszłość. Ale to jak to jest wobec tego, Marta, pamiętasz Maria Janion i hasło do Europy tak, ale z naszymi umarłymi. Sens tak naprawdę dziadów mickiewiczowskich jest o tym, że umarli są ciągle z nami i w pewnym sensie powinni być z nami. Znaczy ich świat uzupełnia nasz świat. Natomiast ty, ponieważ to opisujesz od strony traumy, ja pytam absolutnie serio, żeby to było jasne. Okay. Jak mamy żyć z naszymi umarłymi? Pokojowo. Na pewno pokojowo. Nasi umarli sporo przeszli w większości przypadków. Natomiast na pewno to, co chcieliby ci umarli, to chcieliby widzieć nas szczęśliwych. I to, jak możemy z nimi żyć, to na pewno w pełnym szacunku do tego, co przeżyli, ale też w takim poczuciu, że nie jesteśmy winni temu, co się wydarzyło, ani to nie jest potrzebne nikomu, abyśmy w jakiś sposób również żyli z taką, wiesz, ciężkością, z tym brzemieniem, że bardziej naszą odpowiedzialnością jest to, żeby właśnie bardziej wyprostować tę historię i żeby budować coś na tych gruzach, które czasami po prostu zostały, po tych bombach, które zostały na nich zrzucone. Ale ja rozumiem, że też nawiązując właśnie do tego tytułu książki Traumaland Bilewicza, że nie ma co udawać, że nie jesteśmy Traumalandem. Oczywiście. Tylko w sensie psychoterapeutycznym też trzeba to najpierw w ogóle zaakceptować. Tak, jakoś. Dokładnie. Jeżeli będziemy wypierać, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło i to było dawno temu i to już nie ma jakiego, i to nie ma żadnego wpływu i co w ogóle oni gadają, no to jeżeli będziemy w ten sposób myśleć, no to nic się nie zmieni. Marta Hermanowicz i powieść Koniec wydana przez Artridge w pliku tekstowym. Wspomnieliśmy o tym na samym początku, że to nie był krótki maraton, wydanie tej książki. Powiedz, jak długo to trwało w sensie też takim wydawniczym? Czy to było tak, że wszyscy powiedzieli, wow, koniecznie Marta, wydajemy? Czy wręcz odwrotnie? Oj, to była prawdziwa droga krzyżowa, można tak powiedzieć. Kiedy kończyłam pisać tę książkę, a też przyszłam z tą książką na warsztaty pisania powieści w Krakowie i tam właściwie spotkałam się z taką reakcją osób, które też uczestniczyły w tych warsztatach, a także redaktora Filipa Modrzejewskiego, że to jest fantastyczna powieść i aż byłam zaskoczona tymi reakcjami, ale też pozwoliły mi one uwierzyć w to, że kiedy skończę tę powieść, zostanie natychmiast wydana. I też Natalia Królikowska, którą poznałam na tych warsztatach, ponieważ jest to osoba, która specjalizuje się w debiutach literackich i współpracuje z wydawnictwami, zaoferowała mi swoją pomoc i ta powieść szybko trafiła do jednego wydawnictwa. Prawie tam została wydana, ale wydawnictwo zdecydowało, że jednak nie będzie jej wydawało. Następnie książka pojawiała się jako propozycja wydawnicza w innych wydawnictwach. Czasami słyszałam takie głosy, że taka powieść, taki temat nikogo nie zainteresuje. Nikogo nie zainteresuje, Polacy nie będą tego czytać, że w ogóle co to jest za język, co to ma być. No to generalnie sporo takich, nie wiem, nawet epitetów słyszałam. I to trwało jeszcze w jednym wydawnictwie, to chyba rok zostało przetrzymane. Taką powiewającą na wietrze obietnicą, że tak, my to wydamy. Potem się okazało, że wydawca nawet tego nie przeczytał. A ja jakoś, no jeszcze taka dosyć naiwna i nieopierzona, uwierzyłam w to, że tak, wydamy, tam skontaktujemy się i tak dalej. To trochę uwierzyłam w to, że to oznacza, że ona faktycznie zostanie wydana i żadnych innych kroków nie podejmowałam, aby ją wydać. I po tym czasie i po tych wszystkich odrzuceniach ja już pogodziłam się z tym, że ta powieść nie zostanie wydana, że okej, poświęciłam te 2 lata, zbankrutowałam moralnie, jakkolwiek, na różnych poziomach, ale że no, żyjemy dalej i już po prostu żyłam z pełną akceptacją tego, że to się nie wydarzy. Natalia Królikowska, wspominana już, nadal walczyła i ponieważ słyszała od wydawców, że jest szalona, że ona chce coś takiego wydać, że to się nikomu nie będzie podobało, nikt tego nie wyda, skontaktowała się z Olgą Wróbel, która jest krytyczką, która jest też blogerką. I Olga przeczytała tę powieść i powiedziała Natalii, że Natalia jest absolutnie nieszalona, że ona jest bardzo zdziwiona, że tej powieści jeszcze nie ma na półkach, że jeszcze nie została wydana. I powiedziała to temu wydawcy, z którym właśnie wtedy Natalia rozmawiała. Wydawca absolutnie ją zignorował, więc wtedy Olga dołączyła tak do Natalii. Do tego zespołu. Tak. Silnego. Tak. I po prostu z własnej inicjatywy, z własnej nieprzymuszonej woli proponowała to wydawcom. Oni mówili, nie, to nikogo nie zainteresuje. nie chcemy, idź sobie, idź stąd, tak. I Olga wtedy napisała do mnie, że niestety nie udało się jej nic wskórać i że to, co jeszcze może zrobić, taką ostatnią rzecz, to może o tym napisać u siebie na fejsie. No i mówi, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak jak zazwyczaj od razu jestem w stanie podjąć decyzję, tak z jednej strony chciałam, ale z drugiej strony musiałam się sporo nad tym zastanowić, ponieważ wiedziałam, że tam pojawi się moje imię, pojawi się moje nazwisko i to będzie w takim kontekście jednak porażki, że tu jest taka osoba, nie udało się, a Olga jednak ma spore zasięgi, na pewno sporo moich znajomych to zobaczy. No ale no, zgodziłam się na takiej zasadzie, że i tak już się nic nie wydarzy, no to już bierz, rób z tym, co chcesz. I też nie wiedziałam, kiedy to zostanie opublikowane, co Olga napisze. I któregoś dnia sięgnęłam po telefon, otworzyłam media społecznościowe i okazało się, że 15 minut temu Olga to opublikowała i od 10 minut Artray, czyli mój wydawca, próbuje się ze mną skontaktować, żeby podpisać umowę. Oraz część tych wydawnictw, które wcześniej mówiły tak, że to jest wszystko do niczego, również pisały Oldze, że jeszcze raz może się nad tym pochylą. To wobec tego tym większe gratulacje dla Artrage za nosa. To nie jest zresztą pierwszy i myślę, że też nie ostatni raz, kiedy Artrage ciekawe bardzo rzeczy i ważne i potrzebne publikuje. Zapraszam też do innych odcinków pliku tekstowego. Wszystkie są dostępne online i tam także parę innych książek wydanych przez Artrage. Gratuluję ci nagrody Konrada. Bardzo dziękuję. To był plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program jest przygotowywany we współpracy z Michaliną Bieńko i zapraszamy we wszystkie soboty. Dzięki wielkie. Dziękuję. Autopromocja. Jak zmieniło się podejście Ukraińców do życia i do śmierci? Jak wygląda przyfrontowy Charków? Czy Ukraińcy jeszcze chcą słuchać rosyjskich artystów? O tym wszystkim rozmawiałem z ukraińskim pisarzem Sergiejem Żadanem w moim podcaście Po prostu Wschód. Można go znaleźć na stronie polskieradio.pl, w serwisach Polskiego Radia oraz na platformach podcastowych i na YouTube.